फिर सिद्ध पुरुष ने उन दोनों से कहा कि यदि तुम भी अपने परम कल्याण की इच्छा रखते हो तो वहीं चले जाओ। मैं भी अपने निस्सप्रह और मोक्ष के इच्छुक बूढ़े पिता को इस बद्री का आश्रम तीर्थ में लाने के लिए घर जा रहा हूँ। सिद्ध की बात सुनकर धीर बुद्धि ब्राह्मण देवदास तीर्थों में घूमते हुए इंद्रप्रस्थ में आए और यहाँ इस बद्री का आश्रम में भगवान जी उन्हें उसी शरीर से परम धाम को ले गए। सिद्ध पुरुष ने भी शीघ्र ही अपने पिता को घर से लाकर उस तीर्थ में नहलवाया। इससे उनको भी भगवान विष्णु जी का परम धाम प्राप्त हो गया। इंद्रप्रस्थ में हरिद्वार नामक तीर्थ है, इसकी भी बड़ी महिमा है। कुरुक्षेत्र में नगर से बाहर कालिंग नामक एक पापी चंडाल रहता था। एक बार सूर्य ग्रहण के समय आए हुए एक धनी वैश्य के पीछे वह लग गया और कुरुक्षेत्र से उस वैश्य के लौटने के समय इसी हरिद्वार में आधी रात के वक्त उस पापी ने वैश्य के खेमे में चोरी करने की चेष्टा की और दो पहरेदारों को मार डाला। इसी समय वैश्य के एक सेवक ने दूर से वाण मारा, जिससे भागता हुआ वह पापी भी मर गया। तदनंतर चंडाल द्वारा मारे हुए वैश्य के दोनों पहरेदार और वह चंडाल तीनों देवताओं के द्वारा लाए हुए विमान पर चढ़कर वैश्य से बोले, देखो इस तीर्थ का महात्म्य, यह हरिद्वार पापियों का भी कल्याण करने वाला है। यूं कहकर वे स्वर्ग लोक को चले गए। दूसरे दिन वैश्य ने अपने दोनों पहरेदारों के शरीरों का दाह संस्कार कराकर उनकी हड्डियां हरिद्वार तीर्थ में डलवा दी। इसके परिणाम स्वरूप वे दोनों भाग्यवान स्वर्ग से लौटकर भगवान विष्णु जी के परम धाम में चले गए। तदनंतर बुद्धिमान वैश्य ने अपने घर जाकर सांसारिक कार्यों को धर्म पूर्वक करते हुए भगवान जी की भक्ति में मन लगाया और अंत में इसी वैकुंठ धाम की प्राप्ति कराने वाले तीर्थ में आकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब इंद्रप्रस्थ के पुष्कर तीर्थ का महात्म्य सुनो। विदर्भ नगर में मालव नामक एक ब्रह्मवेता, शांत विद्वान, हरि भक्त, देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और समस्त भूत प्राणियों के पोषक ब्राह्मण रहते थे। वे एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि पर थे, दान करने के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं साथ लेकर गोदावरी नदी में स्नान करने को चले। उन्होंने आधे रुपए अपने पुंडरीक नामक भांजे को देने का विचार किया और आधे अन्य क्षत्रिय ब्राह्मणों को। गोदावरी के तट पर पहुंचने के बाद मालव के बुलाए हुए उनके भांजे पुंडरीक भी वहीं आ गए और उन्होंने अपना आधा धन पुंडरीक को दे दिया। पुण्य आत्मा पुंडरीक ने अपने धन में से चौथाई भाग प्रसन्नता पूर्वक क्षत्रिय ब्राह्मणों को दिया। इसके बाद वे अपने मामा मालव से उपदेश, आशीर्वाद और संदेश प्राप्त करके अपने घर की ओर लौटे और कुछ दिनों बाद इस कल्याणप्रद तीर्थ में आए। यहाँ आकर अपने छोटे भाई भरत को खून से लथपथ और अंतिम श्वास लेते हुए पृथ्वी पर पड़ा देखा। कुछ ही देर में पीड़ा से छटपटाकर उसने प्राण त्याग दिए। उसी समय आकाश से एक विमान उतरा और दिव्य देह धारण करके भरत उस पर जा बैठा। फिर उस समय भरत ने भाई पुंडरीक से कहा, हे भाई जी, इस समय मैं तुम्हें मारकर मामा का दिया हुआ धन छीनने के लिए आया था, और तुम्हारी ही घात में था, परंतु आधी रात के समय बाहर से आए हुए व्यापारियों के सेवकों ने मुझे चोर समझकर मार दिया। पर इस पुष्कर तीर्थ के प्रसाद से मैंने दिव्य देह प्राप्त कर ली। मैं एक बार बाजार में किसी अनाथ बालक को मरा देखकर उसे उठाकर गंगा जी के सुंदर तट पर ले गया था और कफन आदि से ढककर उसका दाह संस्कार किया था। उसी पुण्य से मुझे इस तीर्थ की प्राप्ति हुई। धर्मात्मा पुंडरीक जी ने भाई भरत की सद्गति देखकर अपने हृदय में अनुमान किया कि यह तीर्थ मन कामना पूर्ण करने वाला है। फिर उन्होंने माघ भर भगवान विष्णु जी अपने साक्षात स्वरूप से मेरे घर में पधार कर निवास करें, इस कामना से पुष्कर तीर्थ में स्नान किया। तदनंतर घर लौटकर पौष की पूर्णिमा के दिन घर को भली भांति सजाकर उत्सुक किया, ब्राह्मण भोजन करवाया और भगवान जी का गुणगान करते हुए जागरण किया। भगवान जी के पधारने की प्रतीक्षा तो थी ही, दूसरे दिन सचमुच ही भगवान जी उसके घर पधार गए। पुंडरीक जी ने आनंद मगन होकर आसन अर्घ्य आदि के द्वारा भगवान जी की पूजा की और फिर सतवन करके माघ भर घर में निवास करने के लिए उनसे प्रार्थना की। भगवान जी उसके द्वारा विविध भांति से पूजित होकर पूरे माघ भर उसके घर में रहे और अंत में उसको सर्वतीर्थ शिरोमणि इंद्रप्रस्थ के पुष्कर तीर्थ में लाकर स्नान कराया। बस उसी समय पुंडरीक जी के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और वह भगवान गोविंद जी के चरणों में समा गई। अब इंद्रप्रस्थ के प्रयाग की महिमा सुनो। नर्मदा नदी के किनारे महिष्मती पुरी में एक रूप यौवन संपन्ना नाच गान में निपुण मोहिनी नाम की वेश्या रहती थी। धन के लोभ में उसने अनेकों महापाप किए थे। वृद्ध अवस्था आने पर उसको सुबुद्धि आई और उसने अपना धन बगीचे, पोखरे, बावली, कुआं, देव मंदिर और धर्मशाला बनवाने में लगाया। यात्रियों के लिए भोजन और जगह जगह जल की भी व्यवस्था की। एक बार वह बीमार पड़ी, अपना सारा धन ब्राह्मणों को देना चाहा, पर ब्राह्मणों के ना लेने पर उसने एक भाग अपने दासियों को और दूसरा परदेशी यात्रियों को दे दिया। स्वयं निर्धन हो गई। इस समय जरदगवा नामक मोहिनी की एक सखी उसकी सेवा करती थी। भाग्यवश कुछ दिनों में वह अच्छी हो गई। वह निर्धनता की अवस्था में जरगवा के घर रहने में उसे बड़ा संकोच हुआ और वह घर से निकल गई। एक दिन मोहिनी वन के मार्ग से जा रही थी। चोरों ने उसके पास धन समझकर लोभ से उसे मार दिया, पर जब धन नहीं मिला तब वे उसे वन में ही छोड़कर चल दिए। अभी मोहिनी की सांस चल रही थी, उसी समय एक वानप्रस्थी महात्मा इस प्रयाग के जल को कमंडलू में लिए वहां आ पहुंचे और तीर्थ की महिमा कहते हुए उन्होंने मोहिनी के मुख में वह जल डाल दिया। उस समय मोहिनी के मन में किसी राजा की महारानी बनने की इच्छा थी। मुंह में प्रयाग का जल पड़ते ही मोहिनी मर गई और दूसरे जन्म में वह द्रविड़ देश में राजा वीर वर्मा की हिमांगी नामक महारानी हुई। राजमंत्री की लड़की कला उसकी सखी थी। एक दिन हिमांगी कला के घर गई और कला ने एक सोने की पेटी से उसे एक विचित्र पुस्तक दिखाई, जिसमें अवतारों के चित्रों के साथ साथ सारे भूगोल का मानचित्र था। मानचित्र देखते देखते हेमांगी की दृष्टि इस प्रयाग तीर्थ पर पड़ी और उसे तुरंत अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। तदनंतर उसने घर लौटकर अपने पति से पूर्व जन्म की सारी घटनाएं सुनाकर प्रार्थना की कि हे नाथ, मैं उस तीर्थ जल के प्रसाद से ही आपके घर की रानी बनी हूँ। इस समय आपके साथ चलकर इंद्रप्रस्थ के मनोवांछा पूर्ण करने वाले तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करना चाहती हूँ।